içi bulmamış. Bir bulut durdu gözümde, hasret bize uymamış. Uyandım birden seninle, gece içi bulmamış. Bir bulut durdu gözümde, hasret bize uymamış. Şimdi burada olmalı. Uyandım birden seninle, gece üçü bir bulut durdu gözümde, hasret bize uymamış. Uyandım birden seninle, gece üçü bulmamış. Bir bulut durdu gözümde, hasret bize uymamış. Kalp kalbe karşı çeker gider, geceyi düşündün mü? Yalnızlık bende saklı, çıkmaz bir an dışarı. Elimde bir fotoğraf, o şimdi burada olmalı.